رجی بابا څخه عبدالولی، نعمت الله او شیر احمد لیکي، که چیر څوک په قصر لمونځ قضا کي څه ګناه لري؟ حضراتو، په قصر لمونځ قضا کول مخکې دا مسله ذکر شوه که عقیده د فرضیت درلوده، فرض یې باله، اما د تکاهل و د خبره سستۍ په خاطر د لمونځ قضا کوه پرېښو، نو فاسق و فاجر دی او ډېر ګناهګاره دی. کتاب راوړي چې قاضي او حکومت چې دا سړی دغو نه وډبوي او دغو نه دې ووایي چې وینه پر مځکه توی سي، اما وژني دې نه. او که داسې وو چې عقیده یې نه درلوده د فرضیت، العیاذ بالله، بیا نو مرتد بله کېږي، بیا کافر بله کېږي، او د دایرې څخه د اسلام وتلی دی، العیاذ بالله والسلام.